महाभारत विराट पर्व। विराट पर्व श्रवण महिमा। श्रुत्वा तु चरितं पुण्यं पांडवानां महात्मनां नाधिव्याधिवयं तेषां जायते पुण्यकर्मणां। पुण्यकर्मा महात्मा पांडवों का चरित्र, पवित्र चरित्र सुनकर श्रोताओं को आधि अर्थात मानसिक दुख और व्याधि अर्थात शारीरिक कष्ट का भय नहीं होता है। दुर्गत ते स्तरण तेषाम आयतम तरणम भवेत् सुभिक्षम क्षेम आरोग्यम पुण्य वृद्धि प्रजायते। पांडवों का जो दुर्गति से उद्धार हुआ उस प्रसंग का पाठ करने पर मनुष्य के लिए भारी से भारी संकट से छूटना सरल हो जाता है। उन्हें सुभिक्ष क्षेम आरोग्य तथा पुण्य की वृद्धि सुलभ होती है। सर्व पापानि नश्यन्ति जायते सर्व संपदः एकाकी विजये शत्रुन् स्मृत्वा फाल्गुन कर्मक च इत्यः संप्रणश्यन्ति न वियोग प्रिये जने। अर्जुन के चरित्र का स्मरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सब प्रकार की संपदाएं प्राप्त होती हैं और मनुष्य अकेला या असहाय होने पर भी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, अतिवृष्टि आदि इतियों का नाश होता है और प्रियजनों से कभी वियोग नहीं होता। श्रुत्वा वैराटकम् सर्ववासांसि विविधानि च हिरण्यम धान्यम गावश्च दद्यात् वित्तानुसारतः प्रियते देवतानां वै दद्यात् वै द्विज मुख्यके वाचके तु संतुष्टे तुष्टास्यु सर्वदेवताः ब्राह्मणान् भोजये शक्त्या पायसे सर्पिशाशितैः एवं श्रुते च वैराटे सम्यक् फलम् आप्नुयात्। विराट पर्व की कथा सुनकर अपने वैभव के अनुसार भांति भांति के वस्त्र, सुवर्ण, धान्य और गौ, ये वस्तुएं देवताओं की प्रसन्नता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करने चाहिए। वाचक के भली भांति संतुष्ट होने पर सब देवता संतुष्ट होते हैं। तत्पश्चात यथाशक्ति घी और मिश्री मिलाई हुई खीर का ब्राह्मणों को भोजन करावे। इस विधि से विराट पर्व सुनने पर श्रोता को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। महाभारत सार। माता पितृ सहस्राणि पुत्रदार शतानि च संसारे स्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे। मनुष्य इस जगत में हजारों माता पिताओं तथा सैकड़ों स्त्री पुत्रों के संयोग वियोग का अनुभव कर चुके हैं, करते हैं और करते रहेंगे। हर्षस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़ आविशन्ति न पंडिताम्। अज्ञानी पुरुष को प्रतिदिन हर्ष के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु विद्वान पुरुष के मन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऊर्ध बाहु विरौ में स न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थस्य कामस्य स किमर्थम न सेव्यते। मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं, तो भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते। न जातु कामान न भयान न लोभाद धर्मम तजे जीवितस्यापि हेतो नित्यो धर्म सुख दुख त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः। कामना से, भय से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग न करें। धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य। इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बंधन का हेतु अनित्य। इमां भारत सावित्रीं प्रातरुत्थाय यः पठेत् स भारत फलं प्राप्य परम ब्रह्माधिगच्छति। यह महाभारत का सारभूत उपदेश भारत सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है,